gönlüm gülüm durnaları. Ne olmamış kulumuşum dünyadan, ne olmamış kulumuşum dünyadan. Akşam olsun alnı durmam, dön geri gülüm gülüm yar gülüm gülüm. Tutmuyor elim durnaları, ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm.